Kościoła i Ojczyzny. Polecam. Ksiądz Andrzej Majewski. Album dostępny w dobrych księgarniach i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 sierpnia, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dobowe liczby zakażeń koronawirusem w Polsce stają się coraz wyższe. Polscy strażacy wracają z Grecji, gdzie pomagali gasić potężne pożary. Powroty z urlopów w ostatnią niedzielę wakacji, będzie duży ruch na drogach w całym kraju. Polski MSZ ponownie zwrócił się do władz Białorusi o zgodę na wjazd konwoju humanitarnego z pomocą dla osób koczujących na granicy. Resort zwrócił się też o pilne zapewnienie migrantom żywności, wody i leków. A wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę kryzys na granicy polsko-białoruskiej należy widzieć także w kontekście zaplanowanych na wrzesień manewrów Zapad. Obserwujemy bardzo intensywne przygotowania do manewrów wojskowych, największych w tym roku, za naszą wschodnią granicą, Zapad 20-21, gdzie na terenie Białorusi będą zgrywać się wojska i białoruskie, i rosyjskie, również kilka jeszcze innych pomniejszych krajów. I bez wątpienia takie działania hybrydowe są jednym z elementów tej rywalizacji tych ćwiczeń, które formalnie rozpoczynają się 10 września. Grupa migrantów z Bliskiego Wschodu koczuje na polsko-białoruskiej granicy od 3 tygodni. Czwarta fala pandemii zauważalnie przyspiesza. W Polsce potwierdzono wczoraj 290 nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 30% więcej niż tydzień temu. Zmarło 5 osób. A wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że rośnie także liczba hospitalizacji. Widzimy duży trend wzrostowy, jeśli chodzi o nowe zakażenia. Wykonaliśmy ponad 42 tysiące testów. Także widzimy niestety wzrost, jeżeli chodzi o hospitalizację z powodu COVID-19. W tej chwili zajętych jest 406 łóżek, to jest więcej niż dobę wcześniej o 18. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ostatnia niedziela wakacji to powroty z urlopów i wzmożone kontrole na drogach. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na ekspresówkach i autostradach, ale też przy szosach lokalnych. Na trasach w całym kraju będzie dziś większy ruch. Tradycyjnie korki będą utworzyć się na północy, gdzie Polacy wracają z nadmorza, i na południu, gdzie odpoczywali w górach. Na Podhalu w ten weekend gości Polskie Radio Kierowców. Łączymy się z Patrykiem Kuniszewiczem. Powiedz, Patryku, jak sytuacja obecnie na Zakopiance? Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to takiej trasy czystej i z małym natężeniem ruchu turyści na pewno dawno nie widzieli. To jest dobry moment, żeby opuścić stolicę Tatr, wyjechać z Podhala, bo w tym momencie z Zakopanego do autostrady A4, czyli tego węzła z S7, trasa zajmie nam około 80 minut, ale z każdą godziną to natężenie ruchu na pewno będzie rosnąć. Prawdopodobnie później będą to 2 godziny, a w czasie szczytu komunikacyjnego w granicach 3 godzin trzeba będzie niestety liczyć się z takim czasem podróży. Jak Państwo słyszeli, policja tutaj czuwa, nadzoruje sytuację między innymi na południowych arteriach, jeżeli chodzi o trasy wylotowe w stronę choćby centrum Polski. Także, drodzy kierowcy, ten moment jest właściwym, żeby rozpocząć powrót z wakacji i bezpiecznie dotrzeć do domu. A jeżeli chodzi o sytuację na drogach, na bieżąco będziemy ją relacjonowali jako Polskie Radio Kierowców. Patryk Kuniszewicz, dziękujemy. Z Patrykiem połączymy się w kolejnych serwisach. Polscy strażacy zakończyli akcję gaszenia pożarów w Grecji. Sobota była ostatnim dniem działań. Dziś rano wyruszają w drogę powrotną do kraju, informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. W ostatnich dniach misji Polacy prowadzili działania w rejonie Attyki. Strażacy w Polsce będą późnym wieczorem we wtorek lub w środę rano. Na koniec serwisu niecodzienna pasieka, która stanęła w starej kopalni w Wałbrzychu. Ule zostały zbudowane z elementów pochodzących z recyklingu, między innymi z czerwonych kontenerów na elektrośmieci, mówi Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko. 6 charakterystycznych czerwonych uli wykonanych z bębnów od pralek. Obudowa tego ula wyróżnia się w scenerii miasta i pokazuje taki praktyczny wymiar recyklingu. Już dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa na pierwsze miodobranie, które mam nadzieję, że będzie późną wiosną 2022 roku. Miód trafi między innymi do najmłodszych mieszkańców miasta, dodaje wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska.

So today is Go Topless Day, Mr. Piotr Firan, and also Lemon Juice Day. Czyli lemoniada. Gdzie jest lemoniada? Lemon juice. Oj tak, no ale wiadomo, że z lemon juice robi się lemoniadę. What else can you do with lemon juice? Wszystko można zrobić z lemon juice. Such można dodać na przykład... Naprawdę? Yes, great for cleaning. Ocet się używa. Ocet and bardzo lemon dobry. Juice as well. Organic detergent, tak? And if it's the summertime, which it is now, and if you want to make your hair more blonde and lighten it, you put lemon juice on your hair. Did you never do that? A nie wodę utlenioną? Wodę utlenioną. Natural, we'll be natural. A woda utleniona też jest, no woda. Utleniona, co woda utleniona, ale to tlen woda, tak? Utleniona woda. This is natural. Wszystko jest natural, ponieważ wszystko pochodzi stąd. Well, tak czy nie? Tylko nadajemy czasami temu dziwną regułę i planeta sobie z tym nie radzi. Takie jest moje zdanie na ten That's temat. That's very true. That's very true. You were asking me a question before when we were talking off air. Już naprawdę dużo tych pytań było, bo poza tym, że jesteśmy online i on air, to jeszcze jesteśmy offline tutaj, także dużo rozmawiamy. Więc gdybyś był uprzejmy przypomnieć mi, jakie pytanie ci zadałem. Tea. A tak, rzeczywiście. Ale państwo jeszcze tego nie słyszeli, bo ja pytałem Rafa o to, czym różni się dinner, supper and tea. Bo tea to jest taki podwieczorek w Wielkiej Brytanii, niby to 5 o'clock, ale kiedy pojedziemy do Londynu, to jak 5 o'clock wybija, to w zasadzie świat się nie zatrzymuje, wszyscy pędzą dalej. Nie istnieje coś takiego. It's very, very different in the north and south of England. So naprawdę? In the north of England, where I'm from, dinner is at midday. Dinner is midday. Or I'm coming, I'm having dinner. That's midday. In the south you call it lunch. So that's different. Czyli obiad na północy nazywany jest kolacją, tak jakby dinner, gdybyśmy przetłumaczyli to słowo. Wait a minute. Posiłek w środku dnia. Chronologicznie. Po środku dnia, yes, it's dinner in the north, it's lunch in the south. Mm-hmm. Potem mamy tea, podwieczorek, which is usually in the north, but dinner in the south. Okay? Mm-hmm. Czyli dinner at 5 o'clock, to jest on the south. That's right, that's right. Tea in the north. I to tylko chodzi o Anglię, bo w Szkocji to już w ogóle jest zupełnie inny rytm. A wieczorem, czyli kolacja, is supper. Everywhere? Most of the time, yes. South and, north. That's right. As well. Okay. So it's very complicated. Tak, chronologicznie... Czyli jeżeli jesteś w Londynie, to masz zupełnie inne obyczaje niż jeżeli jedziesz do rodziców, zgadza się. Tak? Yes. Yes. Very, very different. So in the north of England, na północy, chronologicznie jest dinner, tea, supper. In the south... It's lunch, dinner, supper. No to w końcu mi to wszystko wyjaśniłeś. Pojąłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. You want me to stay? I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Come on, please. Reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight. How could I ever be late when you you're my woman, taking up my time. Oh, oh, how could you ever allow? I wonder how I would get out of pocket for fun. Shape me again. I hope that you haven't been the kind of person you really are now. I'll be so good. I wish I could get the message over to you now. You are listening to the best show in the world, Bed and Breakfast. Piotr Firan is the best co-anchor in the world. Ty też. Dzięki. Chociaż wypadało tak powiedzieć choćby z grzeczności, ale ja tego nie mówię z grzeczności, tylko mówię po prostu tak to jest. You're a beautiful topless man today, because it's topless Thank holiday you. Today. It's lemon juice And today. Your six-pack as well. It's amazing. My belly you wanted to see. Boiler suit maybe. Today also is, Piotr, less salt day. Jak Robert Lewandowski czekałem na podanie, ono nie następowało, aż w końcu padło. Udało się. Bo rozmawialiśmy wcześniej przed programem o tym, że tak, dzisiaj dzień, żeby uczcić go mniejszą ilością soli. Yes, po prostu. Tak. Wiesz, co ma najwięcej soli, jakie dania restauracyjne? Beef burgers, hamburgers? Nie. To są te wszystkie azjatyckie dania, które przyrządzane są na woku. Ponieważ wyobraźmy sobie, że ktoś zamawia takie danie. A nie mówi się po polsku wok? Wok. Bo po angielsku mówi się wok. Pisze się W-O-K, więc zawsze myślę, że po polsku mówi się na woku. Niektórzy mówią na woku, bo po prostu widzą wyraz, no to czytają wok po prostu. Ale mówi się chyba, zdaje się, wok. A mówi się i tak. Więc wyobraź sobie, że ktoś zamawia sobie takie danie, na przykład z kuchni tajlandzkiej. Czy też tajskiej, przepraszam. I następuje przygotowanie. Wlewa się różne przyprawy, też sos rybny i tak dalej. Dużo soli. No i robisz pewnego rodzaju bazę. No i do tej bazy, która już i tak jest dosyć intensywna, no wygarniasz jakąś tam porcję i znowu dodajesz kolejne i znowu coraz więcej tej soli, okay. Aż w końcu ta koncentracja jest bardzo duża. So not eat Asian food, you say? Nie, no oczywiście można od czasu do czasu, tylko potem trzeba wypić 1,5 litra wody. Albo 1,5 litra wody z cytryną, so to już w ogóle super. Are you eating less salt nowadays? Staram się, chociaż ja kocham smak słony. See, uwielbiam. Ja potrafię never... nawet czasami palec posilnić i zanurzyć w soli z jeścią. The one thing that I do eat like that is I will eat... salted butter with a spoon. Ale wyobraź sobie, że Brytyjczycy mają trochę inną sól niż my w Polsce. To było zawsze dla mnie zaskakujące. No nie jest wieliczki, no my też nie mamy z wieliczki, ale ta brytyjska sól jest lekko gorzkawa i trochę szczypia. No, come Naprawdę. On. Wiele razy kupowałem w hipermarketach różnych w Londynie i zauważyłem różnicę. Dlatego warto spróbować sól, kiedy coś przygotowujemy. To jest podstawa. We should have a salt competition. Ale dzisiaj jest less salt day. Less salt. We're not having salt today. Instead, we're having będziemy mieli herbs. Show me the heaven. love and what it might do. But goddamn, you got me in love. To the grave, I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Dua Lipa. I'm sure she eats very healthily, Dua Lipa. Tak wygląda. Bardzo dużo zależy od tego, co jemy, żeby tak wyglądać. Everything. Yeah, probably. Everything, yeah. Yes. So today is less salt day, but Piotr, today is also eat more herbs day. To jest świetna alternatywa. Prawda? Czy ty znasz ostropest plamisty? I bought some cream, ostropest cream. Ostropest cream? Yes. Jak to smakowało? Dobre było? Wiesz, to jest bardzo dobre zioło na wątrobę. Zwłaszcza dla tych wszystkich imprezowiczów weekendowych. Żeby ją zregenerować. What you eat or what do you do with it? No, w zasadzie to jest chwas, który rośnie na polu. Zdaje się, że jest symbolem albo Irlandii, albo Szkocji, czyli oset. Oh, right, okay, yeah, yeah. Thistle. Tak, thistle. To jest thistle. Okay. I nasiona zbiera się z ostu i później należy je wysuszyć, a na końcu zmielić w młynku, na przykład do mielenia kawy. I z tego powstaje proszek. Gosh, i wystarczy jedną łyżkę dziennie zjeść, albo po imprezie też dwie. Na przykład. And that's good for you. I o wiele lepiej nasz układ trawienny pracuje. Oh, wow. Nie wiedziałeś o tym? No, I didn't, of course not. Dobrze się znamy, to I ja ci mogę takie rzeczy opowiedzieć. Some questions, a little test for you, Piotr. Proszę. Are you ready? So we're eating always more herbs. By the way, Americans don't say herb, they say herb. Nie wymawiają H, tylko F. Są ponad H. Some ponad that. Some ponad so more herbs to more herbs. Okay, I'm going to tell you the Polish, and you have to tell me the English. Okay. Gotowy? Bazylia. Basil. Uch, pietruszka. Parsley. Fantastic. Chodzi o natkę. Natka, yes. Mm-hmm. Kolendra. Coriander. Wow. Albo cilantro. Ooh, that's Są good. Dwa. That's right. Mm-hmm. That's right. Coriander is a good one. Estragon. Estragon, przepraszam. Wiadomo, estrogen. Źle wymawiam. Estrogen. No. Tarragon. Tarragon. O, tarragon. Tak, rzeczywiście. Tarragon. Znowuka. Trybula. No tak, specjalnie to trybula. Ja nawet nie wiem, czym jest trybula po polsku. Co dopiero? Chervil. Chervil. Takie zielone. I do czego to się dodaje? Do jedzenia. No ja wiem, że do jedzenia, ale jakiego? You'll find out more today. Okay. Yeah? So we're going to listen to something. Shall we listen to something? Let's Gordon Ramsay, famous chef, talks about some herbs. Let's listen to the first one. Basil, as Lorraine said, it comes in many types, all with an amazing sweet pungent flavour, great blitzed in pestos, sprinkled whole over mozzarella, and showing its versatility, it even makes a wonderful ice cream. Jest prawdziwym wirtuozem, jeśli chodzi o opisywanie smaków i co nam robią na języku. Fantastic, go on. Bazylia. No, bardzo dobrze komponuje się z truskawkami. Lody bazyliowe także są dobre. I had strawberry basil ice cream 3 days ago. Świetnie też sprawdza się w pesto, jak słyszeliśmy. Oh, I love pesto. Punch, uderzenie. I uderzenie love tej pesto. Świeżości. I love it so much. So we've got basil, czyli bazylia. We've also got parsley. Parsley, beautifully earthy and intensely fresh. Use both the leaves and the stem for great depth of flavor in savory dressings, soups and salads. W Polsce bardzo często przyrządzamy właśnie z parsley, czyli z natki pietruszki pesto, takie po polsku. Really? I've zupełnie, never had bo z bazylii zazwyczaj się robi we Włoszech, poważnie? A u nas się robi z natki I've pietruszki. I've never had that. Please, somebody make me. Poza tym, nie, może ja ci kiedyś zrobię tapenadę. Please. Tapenada is not Polish though, isn't it? Tapenada. W polsku jest czapanaszka. Słucham? Tapenada. Ja jestem Polakiem, jeszcze nie słyszałem takiej nazwy. Tapenada is not Polish. Tapenada. No pewnie to jest z krajów śródziemnomorskich potrawa. Ale tapenada, czyli też miks oliwek z oliwą, z suszonymi pomidorami. Cebula? Nie. No? Nie. I czas parsley się dodaje i powstaje wspaniała pasta, smarowidło na chleb. Fantastic. So ja lubię jeszcze tak, nie lubię do końca zmielić, żeby były kawałki widoczne. I have to jest rustykalny, rustykalna pasta. Pietruszka, parsley is my favorite herb. It really is. Widać po cerze twojej. Green. So we've got bazylia, basil, pietruszka, parsley, and now we've got colendra, coriander. Coriander. For an amazing hint of citrus, often used in Thai dishes, coriander is perfect in curries and chutneys, but it bruises easily, so treat it with care. Ludzie dzielą się na dwie kategorie, tych, którzy przepadają i tych, którzy nienawidzą kolendry. You are so right. You are so right. I have a bit of a problem with coriander. I like to use it, but too much? No. Mam koleżankę, która właśnie mieszka w Londynie i ona jest po drugiej stronie. Ja lubię, ale ona uważa, że to jest coś okropnego i nigdy więcej tego nie spróbuje. Raz jej się tylko udało. Źle się to skończyło. Eat more herb day today. We're going to be talking about a little bit more with herbs a bit later. Time. He So today is eat more herbs day, eat less salt. Czy ty jesteś mistrzem marynat w ogóle? I do like a good marinade, yeah. I do like a good marinade. Bo absolutnie, żeby zrobić, nie wiem, dobre warzywa albo mięso, to warto wcześniej zadać sobie trochę trudu, yeah. No i stworzyć tę specjalną recepturę na miarę potrawy i dodać ziół. You just need olive oil and herbs. That's all you need. Fresh or dry? What do you think? Fresh or dry what? Herbs, what's your take? Fresh only. Do you ever use dried herbs? Of course. Okay. Używam, okay. Bo na przykład kiedy piekę chleb żytni na zakwasie, to posypuję. Really? Robię to, byłem na kursie, nauczyłem się. Miałem nawet swój zakwas, a ten, który dostałem, miał imię. I osoba, która mi go dała, powiedziała, że nie mogę go absolutnie wylać, mam o niego dbać, ponieważ ten zakwas ma imię. Hieronim się nazywał. You still have it? Tak, można zamrozić zakwas, ale można też go wysuszyć delikatnie w piekarniku, rozkładając, jakby rozsmarowując na papier do pieczenia i potem z tego, jak powstaną płatki, zamykasz w torebkę foliową i chowasz do lodówki. That's great. I później go restartujesz, jak wyjeżdżasz na przykład na wakacje, ale jak jesteś w domu, to możesz go pielęgnować. So what herbs do you use, did you say? Bardzo dużo. Mm. A czarnuszka to też jest herb? No, nigella. It's a seed, isn't it? Może i tak, no, ale jak mi przyszedł do głowy, bo ona ma naprawdę fantastyczny aromat, smak. I jest bardzo wyrazista, też nie można przesadzić. I od razu kminek, ale to zostawmy. Wszystkie po kolei, that's właśnie great. Parsley, bay leaves, czyli liście laurowe. Love that. Bazylia, oregano, mięta. Jestem fanem mięty, zwłaszcza latem. You just mentioned one of my favorite, bay leaf, liść laurowa. I use that in all my soups. I love it so much. One of my favorites, really is. But I've got to carry on with the test. Tarragon. Nie wiem. Estragon. Estragon. Do you use it? Ładny zapach ma chyba. Yeah, I use it with potatoes sometimes. Jak się pociera o palce, to naprawdę wtedy fantastyczny zapach jest. I ten czerwil, ten dziwny czerwil, ta trybula. And rosemary. So we're going to listen to... let's have a look at tarragon. Tarragon, a staple of French cooking. This has long, soft green leaves and a distinct aniseed flavor. Great with chicken or in rich, creamy sauces. Czyli sprawdza się z kurczakiem i z sosami na bazie pewnie śmietany, albo po prostu o takiej konsystencji creamy. He's an aniseed, didn't he? Anish, as the seed. Okay, so we've got tarragon. What about chervil? Chervil, both mild and sweet. A perfect pairing with fish. An incredible mix simply with melted butter for a quick sauce. To jest ta trybula, tak? That's right. Trybula, chervil. Which I've never heard of before. But one of my favorites and one of your favorites, you've said, is rosemary, czyli rozmaryn. Rosemary. Amazingly robust with great bittersweet green leaves. It's a classic paired with lamb. Delicious sprinkled over speciality breads like focaccia or great as toppings for fruity sorbets. No i widzisz, nawet sam Gordon Ramsay powiedział, że świetnie sprawdza się z pieczywem. Na przykład z focaccią, ale z pieczywem żytnim także, bo myślę, że Europa Zachodnia i w ogóle Brytyjczycy rzadziej korzystają z barley, tak? Nie, barley to jest jęczmień, czy co to, jakie rye. To jest? Rye. A przepraszam, rye bread. Rye bread. Zupełnie moje myśli poszły w innym kierunku, jeśli chodzi o barley. I nie chodzi o Stinga. A zatem, tak, fantastycznie, robust. But czyli, did you hear what he said? Robust. Taki pełny. Że taki pełny, niezawodny, stateczny. That's right. Mocny. Mocny. And he also said that rosmarin is for fruity sorbets. Really? Did you hear that? Fruity sorbets. Czyli takie sorbety. Tak. Lody zimne na bazie wody i owoców. That's incredible. No widzisz, jak się sprawdza. Czy do potrawy spotted dick dodaje się dużo ziół? No, nothing. Nie, nic? Tylko... No, just raisins. And I don't know what the... I know what the spotted bit, but I'm not sure about the other bit. Okay. The spotted bit of the raisins, but the other bit I'm not sure. That has to be one of my favorite desserts, spotted dick. As a kid, I have to try. I've never tried. You've never tried a big spotted dick? No. It's lovely. So nice. And nor trifle. My mum, whenever I go back to England, she always makes or buys a good trifle. Usually makes it. Fantastic trifle. You know how you make a good trifle? To jest... Kiedyś słuchaliśmy Nigeli w Bed & Breakfast, pamiętam jakiś czas temu, mm-hmm. ale ona zrobiła wersję taką light. Pośrednią. Może nawet nie, że light, ale tam były jeszcze wątki włoskie, Nigeli. Owoce, bita śmietana, budyń. Das ist alles. That's all you need. A żadnych... Wiórki czekoladowe. A żadnych tam ciasteczek nie ma? No, you don't need... That's Nigella. You don't need to. Aha, you can do, but you don't. To wprowadziła mnie w maliny. Chociaż... Całkiem przyjemnie. Maliny. Oh, exactly. Very nice. Apropos. I've got a question for you. I've got a test for you, Mr. Piotr. No, it's Sunday. These are great terms. These are useful terms, not only in business, but you can use them in business as well. Mm-hmm. Okay. You ready? Yes. Bottom line. And przesadziłeś. Bottom line. You no, reached the bottom line. Work. Czyli dobiłeś do dna. Tak? Bottom line. No. Ale jaki jest kontekst? Okay, then przykład. When they examined the bottom line of the company, they decided not to invest. Tak biznesowo dzisiaj. Mm-hmm. Czyli kiedy oni co zrobili? Examined. Zbadali. Mm-hmm. The bottom line. The bottom line, they decided not to invest. Sytuację przedsiębiorstwa, mm-hmm. taką być może kryzysową, zrobili stres test. Zdecydowali, że nie będą. Bottom line, saldo. Po prostu saldo. Bottom line, saldo. Bottom line. Because when you have w księgowości, it's the bottom saldo. Right, proszę one. Państwa, ale nigdy się nie przejmujemy tym, że nie do końca rozumiemy, bo trochę rozumiemy, a trochę nie. Ale ostatecznie jednak rozumiemy. Okay, next one. Cut back. Chyba łatwo. Cut back. Cud back po polsku. Uciąć coś. Yes, zredukować. Mm. So, COVID. Reduce. We have to reduce exactly. We have to cut back. Yeah. Another one, which is probably the same in Polish. Cut corners. Cut corners. Yes. Cud corners. Cud corners. To w Warszawie są obłe w Śródmieściu, a w zasadzie nieopodal Starówki. Oops. Bo pan marszałek Piłsudski powiedział, żeby bez kantów tam było. Is that what he said? Okay, są obłe. Pójść na skróty. No. Cut corners. Niektórzy chcieli pójść na skróty, a tutaj powstały piękne budowle. We've had three, so we've had bottom line saldo, cut back, zredukować. Cut corners, pójść na skróty, jeszcze dwa. Okay. Fit the bill. Fit? Tak jak fitness? Tak jak fitness. So Piotr, as a friend and as a colleague, you fit the bill. Zapłaciłem za wszystkich w restauracji. Tak? Pasujesz idealnie. A, fit. Match. Pasuje. Okay, fit the bill. I ostatni dzisiaj. No może nic dzisiaj. Nie zgadłem. starały się. Heads will roll. Oj, to tak jak w Mistrzu i Małgorzacie. Yes. Głowy poleciały. Fantastic. My last chance. I forgot. The Primal Scream, that's their name. And it comes from a psychology treatment where if you're really, really stressed, you go out and you just scream. Primal Scream. Próbowałeś kiedyś takiej terapii? John Lennon did it and he went crazy. But I'd love to try. Może miał za dużo do wyrzucenia i nie udało mu się. John Lennon definitely did. I wtedy, kiedy uznał, że nie ma już innego wyjścia, to oszalał. But that's a good idea. Go out onto the top of a mountain and scream. It's good for you. Ja wolę zimne kąpiele. Próbowałeś kiedyś? W Bałtyku na przykład. Cold showers I've tried, but I also ojej, like... dlaczego? Because I've been eating too many Gordon Ramsay herbs, that's why. Okay. Czyli miałeś pokusę na coś, na przykład na trifle, i wtedy postanowiłeś pójść pod prysznic zimny, żeby się pozbyć and tej it was myśli. Gone. It was gone. And it was okay. Gone. We've been talking about more herbs today because it's more herbs day and we've got some more for you. So we had Basilia basil, we had parsley, pietruszka, coriander. Kolendra. Thank you, Piotr. Tarragon. No. Estragon. Tak. Czerwol, trybula, rosemary. Wiadomo, rozmaryn. And now we've got tymianek. Thyme, a heady aromatic pungent herb which adds delicious flavor to a Sunday roast. It's amazing with wild mushrooms and is perfect in marinades. To już niedługo będzie sezon na to, żeby go użyć, ponieważ kiedy w lasach pojawią się grzyby, a będzie to już niebawem, to proszę Państwa, plus jeszcze na przykład pieczeń i to zioło sprawdza się idealnie. I love tymianek so much. So we got tymianek. What about majeranek? Oregano, warm and full of delicious aromatic oils. A staple of great Italian dishes and perfect sprinkled on pizzas or in pasta sauces. Oregano to oregano, a nie majeranek. No, majeranek. To jest majeranek? Majeranek. Nie. Of course, you don't say... Magda kręci głową, że nie. Do people used to say oregano in Poland years ago? I only ever heard majeranek. Nie, no jest majeranek, to jest inna przyprawa niż really? Oregano. I thought it was the same thing, majeranek, oregano. A widzisz? Okay, I'm wrong. What about szałwia? Sage, a strong tasting herb with a deliciously bitter flavor, incredible in stuffings and with rich meats like pork or duck. Moja znajoma miała kiedyś chłopaka w Grecji i przywiozła szałwię i powiedziała, ja wtedy kupiłem mieszkanie, wprowadzałem się do nowego i powiedziała, muszę cię okadzić. I przywiozła te liście z Grecji. Did she do the sage tak, thing? Zrobiła i zapach był bardzo przyjemny. Powiedziała, że tak się robi w Grecji i tak ona zrobi mi w Polsce, w Warszawie. Sage is one of those amazing herbs because in England it is very, very common in stuffing. But when I came to Poland, I noticed that people don't really use... Szałwia is more a medicinal herb in Poland, isn't it? You know, you have herbata z szałwi, płukanki z szałwi and stuff like that. But you don't eat it as much as you do in England. Nie, no sprawdza się. Ja wiem, że kiedy ją się podgrzeje, to ona wtedy puszcza te wszystkie aromatyczne olejki i wzbogaca potrawy. Więc tylko nie można przesadzić, no bo jest gorzkie. Exactly. It's bitter. The last one, your favorite, liść laurowy. Bay, bittersweet and spicy. It's delicious simmered in soups, stocks and risottos and just as good dried or fresh. A jak jest ziele angielskie? No. English. Teraz mi wpadło do głowy, jakie English jest ziele. Herbs. Nie, no czekaj. I don't know. Czekaj, bay leaves to na pewno. We'll dodaje it, się dodaje się do butternut squash. To jest those little... Kulki. Czarne kulki. Wygląda jak pieprz. Maybe little black balls. We'll check it in a minute. Before she gets to saying goodbye, Jordan Pratt. Jak wszyscy wiemy, Anglicy słyną z wyrafinowanej kuchni, chociaż w latach 70. słynęli głównie z rozgotowanych warzyw i niezbyt smacznego mięsa, ale od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Niemniej jednak, kiedy przeglądam stare karty dań z restauracji, to można się natknąć na pewnego rodzaju rodzynki. Toad in the hole. Czy ty kiedykolwiek spróbowałeś tego dania? Toad in the hole, is one of my favorite Sunday lunch dinners. No nie, nie wierzę. Poważnie. Że znam osobę, która wie, co to jest toad in the hole. I love toad in the hole. Toad in the hole is kind of like a Yorkshire pudding. Yeah, it's like a ciasto. It's like a strange ciasto, which is probably just mąka, woda, jajko. And then inside, and it's zapiekane. Sausages cover it in butter and basically, roast it. Inside it's sausages. It czyli to taka zapiekanka. I musi być gravy do tego, czyli ten sos, ciemny sos brytyjski, angielski. A bubble and squeak? Piotr, bubble and squeak is the best. We used to eat a lot of kapusta in England, of course. Mm-hmm. Like, we don't now, but we used to. So, we used to have dinner with cabbage, potatoes, and kawał mięsa, let's say. Mm-hmm. And what happened then is you would take the potatoes, you would mash them, you'd take the kapusta, you would add cebula, mm-hmm. and you'd fry it. Podsmażyć to jest bowl and squeak. Takie placuszki z tego się robiło. And bacon, roly-poly. Bacon roly-poly? Yeah. A bacon roly-poly is, now I don't know because I've had different ways of doing it, but it's sometimes a sausage wrapped in bacon, yeah? Thick or thin sausage? Frankfurterka czy taka zwykła, regular sausage? British solid sausage, so coś pomiędzy. Mm-hmm. Co, cieszy się? Bardzo, tak, no przyjemne danie. I love it. To jest pastry też, czy jest w cieście. But więc może być crunchy. The best food I've had, I mean the best food in England I had, was wild rabbit pie. Proszę Państwa, zachęcamy do tego, jeśli Państwo będą w Wielkiej Brytanii, żeby próbować tradycyjnych dań i nie dać się zwieść kuchnią tak zwaną globalną. That's right. Warto sięgnąć także do głębi kulturowej, a tutaj kulinaria mają nam bardzo wiele do zaoferowania. Surprise, a single teardrop falling from your eyes. Save your tears for another. Save your Save Your Tears for Another Day, Ariana Grande. I just watched a program with Ariana Grande. In The Weeknd. And The Weeknd, of course. In The Weeknd. Piotr Firan, it's time to say arrivederci. Tak, ale pojawimy się za tydzień. I think so, yeah, why not? Rafał Zara. Piotr Firan. Do usłyszenia. Things to say. Looks like you've run out of life. I'm so deep inside your heart. You know you've taken this too far. I knew it from the start. You were gonna make it hard. You got something in your time. Tell me something. What's the surprise? I see love in up in your eyes. I can't see love. So why do you make me wait? Zapraszamy do reklamy. Oszczędna łazienka? Tak! W Leroy Merlin mamy produkty, dzięki którym oszczędzasz. Teraz bateria umywalkowa Hansgrohe Logis E już za 250.